بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آية التيمم آية التيمم كون sar bi kon manan sar bi sax ay bi manan uz billahi minash shaitani rajim ya ayyuhal ladhina amanu idha qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون الله moy ay bi amna wouti ci borom xam xam bi rahmatullah alayhi est ce mom moy ayatu tayammum wala la wala dit da len koy wowe ayatu tayammum ndax limi wax lan affaireu tim amna nak da amna wouti ak ay bi nek ci suratul nisa est ce ban la ci est ce bi la wala dit aya bi nek ayatu nisaay moy aya 43 bi bi mi wax ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim ya ayyuhalladhina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا كُتِبَ مَلْنِي بَارِجَام القاضي ابو بكر بن العربي رحمه الله موم داني بروبليم بو ريغي بو خامني مان ناني فيبر كوم بودون فيبر لنجكو لنجكو لنجكو غام غام لا فيبر لا بو خامني نو كي لا بو جامورو جو خامني مان باليغي خاوما لان موي سافارس موي ناب ا نياري ايال يي واخ سي تيم لا mais kenn xamul ban lañu tuddé ayatu tayammum ndax dafa am ñu né ay bi mo wax sank bi suratul nisaa la ta lolu ku ci melni ki imam al-qurtubi rahimahullah ci tafsir bi mom lolu deugal mais mu am ño xamné ñom dañoo deugal le contraire que né ay bi la comme ñoo ibnu atiya lolu lañ wax ta rahimahullah ko te nak ñom liñ wax mo gina deugal ndax hadith bi nek ci sahih bukhari rahimahullah ya aisha radhiyallahu anha ndax dafa don dafa netali ndax ayatu tayammum waccu ko tim dafa am lutax da am luko waral ndax ya aisha radhiyallahu anha dañu demone ben guer ando nak yonentibi sallalahu alayhi wasallam comme nim don def nga xamne bu don dem guerre day def day bantale jigeneni après mu def comme ni ñu jaaru bantal bant bantale ku genn ku ki wam genn mom moy andam mom legi mom mo ne dañu andon biñu joggé ci fofu bay ñew ba aksi bërepp biñ nan al bayda mu am sama tiak bu reer ben tiakam reer legi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yoni ngir ñu sét ko ni mu ñoon non ngir ñu sax ñu dem séti ko ñom biñu démé trouvé wuñu ko mais julli jot ta amuñu ndox ta taayo tim amul légui nak biñu démé non ñom ñu julli non sa ti ndax tim amul kon ñu julli sa japp biñu ñëwé wax ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaron nabi sallam waxu len sen julli baxul waxu len julli wat len ci la ay bi wacc mais nak ci hadith yoy yu bari la mu ngi ci hadith yi ngi ci sunan ye gi mais tudul fi par exemple xex bobu borom xam xam rahmatullah alayhi en tout cas ñu ci bari dañ ne muray sian la won ghazwatu dañ koy waxata min ghazwatu banil mustaliq muray sian ben ndox la rek moy jaru tien comme badar xam nga badar ben fofu badar ndox mi nek fofu ten bi mo tudon badar ñu tudde ko fofu yeb mauricien c'est pareil ñu ci bari dañ ne jamono jojo la won legi nak lan motax deuxième wax gi fi waxul ne mauricien la wala lol mais après le borom xam xam rahmatullah alayhi ak amna riwaya yo xamne day wone ne mauricien la mais riwaya bi may wax ci sahih imam al-bukhari dana biñu agge al-bayda ben beurep la wu nek entre makkah ak medina legui ci version yoy amna ci hadith yoy nonu ci sahih imam bukhari daf ci na ya ay fa dana bi lol xewé ci la yalla wacce ya ayyuhal ladina amanu ila qumtum bu ko def lolou day wone kon li day wone ne la ke ne ay bi le kon du ay bi nek suratul nisa ndax bo commencé wul li modax amana wax joju moy bi gina deugal même boudé amna ñaan ño xamné dañ né nono du ayé bobu gina lu deugal dé non non du mom lañuy wax ayatu tayammu mais moy ay bi nek suratul nisa yi légui kon ci gattal lolu mo taxone kon moy ay nit la yo xamné ay sahaba la ño xamné yenen nabi sallallahu alayhi wasallam da leena yoni won ndax version yi dafa bari ya aisha radhiyallahu anha dañé yenn yi dañé mom tiak bopam la won yeneen yi ñu né nono mom yo xamné dañé tiaku magam la muy asma moko alo moko joxon quoi mom moko ci mom lako abbe won mais lolu man nañ leena bolé que né dafa waxé comme si man nañ da al dara nga dem fenn ñu lay wax nga né li ñu né kan mom li par exemple nga né man mais djublu wo ci né mako mom ki mais fi ñu nek ni man mako man ma ci occupé wu man ci sama ki la nek mais tétti wol né mom moko mom directement né asma bint abou bakkar abdallah rahuma ñom mom moko mom won mom moko alon légui nak lolu par exemple ci histoire bobu comme niñ koy gisé ci biir le fait que ñom dañu julli sans djap dinañ gis mas'ala bo xamné faqidu tahuraini moy mas'ala nit ko xamné dafa nek ci situation bo xamné amul ndox ta mën de tim julli jot nu muy def ñi gis né wax yu wuté ci am presque mazhab bu nek am nak am nga ci wax ño wax ñi ne du julli ta du fay ñi ne lay julli ba paré reprendra julli ji bu amé dox ñi ne day julli mais dina fay am ñu ne du julli ta du fay dara légi wax yo inshallah dinañ ko giss ndax ki bi moko histoire bi hadé di wax ci ay bi liko waral mo indi mas'ala bu mel non comme wajo xamné dañ ko jappone prisonnier xam nga lolu lég lég da nan mais lolu mom lolu mom c'est lolu hada ba'id lolu sori la pour mu exister nit ko xamna amul ndox amul lum timi Je si man na nek imagine gaay nga xamne buñu gisé benn ki torturer lañ bëgg moy comme sur pays musulman yi légui nga gis ne yenn régime yi ñom bo leen neexul surtout buñ xamé né yow da ngay jaay féru diiné ni man nañ la emprisonner yi diiné yi ki yeen ñu téralé ko ngir nakara la yew la ba nga né ngond do mëna japp doxul bu bari julli jot amono marono ti mais say loxo dañ ko tak boy yu mel non day am légui nak kon aya bi kon inshallah mom moy ayatu tayammu ndax liñ ci tuddu tim mais aya bi en global ci day waxta day wax ci lam day wax ci japp lu jëk wax ta aya bi ni day wax ci japp wax yi nga xamantene ni borom xam xam yu rahmatullah alayhi d'accord nañ ci ne yi nek fi mom farata la legui la est-ce que dañ ci amna yeneen ñu ci yok lool ça dépend ci mazhab yow mi wax ban mazhab nga bok mais yi ni ñom d'accord nañ ne yi alcorane wax ni mom farata la ci japp mu kenn maro ñew par exemple japp ta defo ci benn mom moy sa japp baaxul après bimu waxe ci japp japp moy tahara at taharatu sughra moy tahara bu ndaw bi nga xamne likoy waral mo da likoy waral après mom la indi bim paré ci lolu bim indi liñi moy farata ñap ya ñi ñi jappé mu indi taharatu kubra moy wa in kuntum junuban fatahharu fatahharu bi moy indi at taharatu kubra moy li nga xamne sangouset la sangouset tamit da am yukoy waral japp da am yukoy waral sangouset da am lukoy waral ba pare bimu ëndé yoyu mu ëndi la ay cause yo xamne dina tax li nga xamantene ni japp ndox la won moy taharama iya lañ ko don defé ndax yi ni bo amul ngant ndox am fi ta amo ben ngant bu tax manoko utiliser moy lool ngay def do fi joge di tim moy bi mu waxe nak ci affaireu ni ñi jappé ba paré waxalé janaba ni ki janaba après mu wax légui cause yi nga xamné moy tax bu li yo budé nak manoko utiliser ndox man ngay utiliser mo la mu na wa in kuntum marda bu ñaan febaré aw ala safarin wala ngeen nek en voyage aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti wala kenn ci joge ci toilette yi li nak après comme niñ koy gisé inshallah moy né dafa dundu toilette né façon yi waral japp yépp ci la ci le ci dougal ci ronou li aw la mastumun nisaa budé ñi nga xamanteni ni joxé na cause xolo al-gha'it bi ci la kon cause yi waral japp yebbi dug aw la masumun nisa ci an nisa ci kaw ñi nga xamne dañ ko tekké moy sey moy acte rapport sexuel bi am entre ñaar ñu sey bune bob ñi ko tekké lool kon mu indi li nga xamne moy waral lan sangu set moy tahara al-kubra bu mag bi légui bi mu waxé loy légui nak mu indi né légui bune lool lepp amou ngeen dox xam nga yim wax ni moy japp ndoxokoy def sangu set ndoxokoy def mune nak lolu bu amul falam tajidu ma an budé nak bobu moy amou ngeen dox fatayammamu moy ngeen japp kon mom badal la moy ne mom day remplaçant la mais du aslu bi moy ndox bu ndox amul nak walla li tax ndox man na am sax do ko meuna utiliser boudé lolou yépp en tout cas mawani'i li ñuy wax mawani'i ci usul moy yi nga xamné ñoy tax atté bi ga condition yaangi fi réunir na arcane yi muy ponk yi tax mu wara am lépp ngi fi illa yi yépp ngi fi dal mais dafa am mania moy lo xamné motax nak malheureusement atté bi mañu ko appliquer moy né kon yoy bu amé bu ci bu lepp bu mania yoy muy obstacle yo xamné day tax affaire bi do ko meuna def moy yi tax do meuna japp ndox bu deñé nak ci kaw bobu ngay tim kon wi gis né façon kon ñaata ki moy am ñaata façon lap moy am ci ki moy ñaar ma'iya ak bo xamné turabiyal souf mais buñ né turabiya dublu wuñ ke ni souf rek la comme ni nga xamné non lañ koy gissé inshallah que né shafi'i rahmatullah alayhi ñom japp nañ né souf bo xamné day am poussière rek nga mëna japp xam nga contrairement ak ñi par exemple maliki rahmatullah alayhi wax né même xéer xéer yo xamné ba xéer yu usine yi defal mais xéer comme xéeru dund yi wala xéer yi nga xamné roche yi nekk ci souf yi yoy ak di lepp lo xamné dafa nekk ci kaw souf ci té originaire ci souf ci que lool dang ci mëna japp moy kon japp dafa am ñaari façon soit ndox wala mu nek bo xamne tim lay doon legui nak intermédiaire ñaar ñi moy legui bu ñaar yépp nak amatul xam nga ki bi ma doon wax sank li tax ay bi wacc man la né non mais attendez ndax yeen c'est vrai que ñooñu sahaba yi radhiyallahu anhu doon dem di séti takku ya aisha bi radhiyallahu anha amuñu won dox mais tim amul won pourquoi ngeen nane tim dafa mañ ndax ma dañ nan la tim ta yoy xewul ak ñak xewam nak ak mu nek ñu war ko mëna def ta mamuñu ko def ben la mo ki ñu ki ma waxon sank ñu japp ko yew ko bam ki neko tek ko fi japp ko julli jot joxuñu ko ndox mu japp ba pare yew loxo yi tanki koku mo kele yam ki ñak gi moy xam na ni tim amna me dañ dafa am lutax manu ko def kele nak le fait que tim amul won mo ki ñoo ci yam dafa melni mu am ak mu ñak ñoo yam ci ñom ñaar nit ndax kenn manu ko ci utiliser motax par exemple yi gisse hanbali rahmatullah alayhi nga xam na ñom ci masala bob sen ki mo gina deugal inshallah ndax ñom ñoo and ñom sen dalil bobu ndax hadith wi lañu indi ne yaron nabi sallam ñooñu bi nga xamanteni dañu japp ba pare duñu japp julli non duñu julli sa japp yaron nabi sallam gisunu ben ci version ben hadith bobu bo xamne da leen ni julli wat leen comme quoi kon ñoom sen julli baxon legi kon lolu après tamit mu wax tim nan lañuy timé moy fi dafa dundu arkan yi nga xamne moy wajibatu tayammum yi nga xamne yoy manu la ñak ci tim mom legui après bu ñewé ba ci inshallah côté bi dinañ gis après mazhab bi wala bu ko ta bi mayewul ñu xol bi nga xamne inshallah côté mazhab imam malik rahimahullah legui nak biñu paré ci lolu moy kon muñuy wa xewul gu mag gi nga xamne mom lañu yalla defal te li ni yeb bu ko defé bugul ci ñun luddul ak yombal ndax manon naño bayal ñuy wëndal ba di nga ñew yow jaamu woma won te ya waxon ci ala subhi rabbikum yeena waxon bala kon dañ leen di duma ndax yeena waxon bala yeena waro na débrouiller ba jaamu mais tamit lool ben la benen moy ne yenen xéet yi par exemple yi jitu won ñom seen sharia dafa taron ba motax nga deg wa banu israël par exemple ñom bokon na ci seen législative ndax législation tawrat dafa jissol motax moy al aghlal yek yoy yu ñu xamne comme ay jeng la yuñ lekk tellement ni mu dissawon metti nga xamne dañ leen doon wax par exemple bu ki ñu tuddo sobe la les seigneur dañuy dag fofu moy ñun xam nga bu laalé da ngay dem raxas ko bu dé man nga ko tafatalé ko ci ngir wi imam malik ñoo dañ nan la condition bi tax ngay mëna ngay dindi sobé di wa moy nga man ko tafatalé ko en tout cas bobu moy bi nga xamné mom le mom lañu ubbé ci ngir gi même bu dé am na yeneen wax ci biir yo xamné jarul du dugg ci yoy nañ bu ñu wax dañuy wax li nga xamné moy al mashhur fil mazhab ndax chaque fois mazhab bi bo déggé ñaan ñi li lañ wax bu dé yow da nga bëgg wax né ku nekk loolu wax ci biir sëriñu mazhab bi légré du démé non moy da ngay mo tax da ngay dem keneen wax la le contraire que li ñu né le la mais dafa am lo xamné moy mashhur moy li ñuy ubbé lo xamné même bu dé ci ko wax man na nekk imam mais gis nañ né li mazhab bi and en tout cas ñu ci bari li lañ muju saxal né li moy mazhab bi loolu dañuy wax bu ñuy wax dañ nan kon ngir imam malik wax gi la wax lool daqantewul ne bo démé nak ci furu' mazhab bi di nga fekk nak ño xamné dinañ la wax lu contraire légui kon ñom sen diiné non la mélon tellement dafa metti won té lol tawrat ndax injil li ci ëpp ay paroles de sagesse lo won en général ay atém ci tawrat rek ci tawrat la doon sukkuniko mais li digi won ay ki ay waraté yu mel non mo pon ci injil contrairement ak tawrat nga xamné après alcorane sax mo gën ci téré yalla wacc légui nak yalla won ñu né xéewul gi nga xamné mom la défal xéetu sayyidina muhammad sallalahu alayhi wasallam loolu lepp da ko def ngir matal xéewul gogou ngir tamit ñu sant ko après ndax xam nga jaamu yalla mom jaamu yalla yépp man nañ ko teunk ci sant yalla rek li ñi def ni yépp moy le man defuma képp kuy jaamu yalla defo fi lutax yalla bind la ligéyo fi tamit lutax mu bolé la ci xéet wi duré yow da nga gën gaay juddu dé wala yow da nga juddu époque bo xamné ñepp baax wala yow da nga am bénn lo xamné yow ya ko ci sëng goora tax dara tax mbaxuk yalla la rek bu muy joxe mo tax zalika fadlullahi yutihi man yasha li xéewaluk yalla la ki ngeeneluk yalla la mo koy jox ko neex yaw nak bu rako joxe kon le fait que rien que bu def le nit def la nga nek julit lolu rek jarna sante badie mo tax jaamu yalla yeb dañ ko wara jappé rek sante moy waru ñu ko japp lo xamni dafa 10 bon ñeñ ni naan buñ ko défé rek genn na ci mballe gi dal ni mbir mi lu 10 la ñaan wo téggé ko dama non dang ko wara def and ak contane lo xamanteni li même buñ ma ci digul won dara dama ko don def ngir yalla voilà wala mo né wala la'allakum tashkurun ngir ñen koy sante gis ne kon objectifu jaamu yalla li la moy di sante yalla fo toll ta sante yalla bokku na ci xam nga ya presque jamm yalla bi gëna reuy moy tuddu yalla motax amalu ko lim wa zkurullaha kaseera tuddu len yalla lu bare bare bare bare lu bare ci yalla mom ken xamul lim tok kon lolu ci gattal ci global ci ki lolu la ay di wax legi kon mu ne ya ayyuha alladhina amanu e yeen ñi nga xamanteni da ngay na gëm yi mom fogna jarul ñi sorry ndax day gëna guddal al iman ak yoy mom wala day gëna guddal la wala comme que yow da melni tay ki be japp be ki be la ci gëna ki am na ne ñam ndax day gëna guddal ay iman yi bo ci naré dugg day yag moy dal yeen ñi gëm ida qumtum bu ngeen joggé amna luma narona faté ba lañu continuer moy né ay bi ni voilà kagn la wacc moy sar bi nek suratul maida suratul maida sar la bo xamné bokku na ci sar yi mujjé wacc motax xam nga al masfa al khufayni dafa nek lo xamné pourtant affaire ki la de fiqla yoyu mais da ngay gis ci terrain aqida ñu koy wax nan wa nam safa al khufayni ak yu mel non ñoo mais ki tam nga ne mais tahawi lu dox mu duggal fi imam tahawi rahimahu lu dox mu wax yi moy bo comprendre dara man nga wax lool mais ñun ci aqida lañ ne muy wax ay masatik ndax lan kurelu bid'a yi par exemple moy shiti ñom dañu koy bañ ñom ñom dañ koy bañ complètement mom lool nak pour wan né loolu nonu ñuy wax ñom ci grir lañ nek ak chankuté mo tax ngir yu mel nonu ñu bolé ko sax ci comme si dafa melni lo xamné dañ koy def ci aqida bi ku ngir mu ragné wa ahlus sunna ak ga ak ñom ndax ci ñom ñom ni lañ ko wiss ci kanam bu dé ci japp nañ man ñom dañu naan da ngay maxa sa tank ni né bu ye xuf ñu né nono légui motax ñom ñuko ci duwa légui sar bi suratul maida mom bokk na ci sar yi mujjé wacc légui nak le fait que kon dafa ñew di wax ci ñap ta c'est sûr que ñap yag nañ ko def makka yaron nabi sallallahu alayhi wasallam do japp fofu sar bi ñew luñu medina xolal ñi fi genn adina ñom sayyidina hamza mais ñi genn adina 8e ane bi ñu ci 8e ane bi ak yoy ñoo ñep kon moy ñoo ñep dun nañ dundu avant kon saru suratul maida di wacc legi ta yaron rasul sallam comme ni nga xamanteni lool mom mutawatir la ke ne da doon def da doon masalal khufayn comme li imam al-hasan al-basri rahimahullah wax neena dayena ak 70 sahaba yo xamanteni ni ku ci nek saxal na ne moy jëfu masalal khufayn ke dañ koy def 70 tellement lool dafa bari mais aya bi comme ko dafa mujjé wacc borom xam xam yu bari dañu jappone aya bi dafa nasaxal masalal khufayn surtout ñu dekkone côté koufa yoyu motax ñu né biñ né biñ gisé jarir ibn abdullah al bajali comme que jarir ibn abdullah radiyallahu anhu mom bokku na ci ñu mujjetu mom dañ ko dafa tour ndox ba paré japp massa ci khufu yi ñu né ko mais ñom ñu lako am ko né ko mais yow da ngay def li monako waaw monako mais suratul ki bi nak ayatu tayammum bi nek suratul maida nak sayyidina jarir radhiyallahu anhu ne len man est ce que man toubuma luddul après maida suratul maida man bimi wacc toubuma ta man gis na yaronnabi sallallahu alayhi wasallam japp masaji khufu yi monax wa kana ashabu abdullah ashabu abdullah moy abdullah ibn mas'ud yujibuhum haditha jarir yujibuhum hadith jarir hada motax mbokki sayna abdullah ibn mas'ud moy talibe ni ñomay aswad ñom alqama yoy hadith jarir bi dalena jaxalon tellement ne ndax jarir dafa mujjé radhiyallahu mom dafa mujjé tu après maida ñom jappon nañ ne après maida kon lolu amatul far mom mu def ko legui mo ne len man gis na ni saasam def ko ta man tour mo lul après suratul maid pour wonne lol dafa sax ba yowmal khiyam comme ni yow yenn tiaxar katou ni mu tuddu chiiti li waxe mom ñooñu mom en tout cas jaru ñoo baye xel ci yenn yi legui kon lolou la moy sar bi kon bokku na ci sar yi mujjé wacc legui kon ñu delu ci luñ doon wax mo ne ya alladheena amanu yeen ñi nga xamne da ngay na gem ila qumtum bu ngeen joge ila salati jëm ci julli comme que ki bi dafa guddou pan nank na mune kon ila qumtum bu ngeen joge ila salati jëm ci julli legi ila qumtum ila ci arab da fay am ñetti façon yu muy tek ila leg leg day tek ci bu may def mbir mi ci bir mbir mi ci jamono ji makoy def comme buñ mané ida qara'tal qur'ana faratil boy jang alquran nang ko jang mo rafet di respecté ki tajwid yek yoyu di dal fiñi wala taxaw fiñi ki lolou moy ida bi manuma ko def avant du avant may jang lay def lolou du après la koy def moy au moment bi may jang la koy def ida rete ida tamit day tek lo xamné ah day ñew fo xamné day tek après comme buma ne ida jaa muhammad nang ko jox dara moy man manuma ko jox fek ñewul bu ñewugul manuma kon ida fo limi tek moy il faut mu ñew bam leer na ñew dama do ko mu am bo xamne na day tek affaire bi balanko bala affaire bay ñew bala moy jëf gi ngay jëf di xew tim koy def moy kum bi ida qumtum ila salati moy ida aradtum al qiyam taxawal julli ila salat moy bu ngeen beugé lolu day duggal lan yi moy ne kon motax yene julli mano ñew japp ba bare neena la wayew lo doon def ene man de mom dama doon serru de mais legi julli ja ah kon def na ko japp dañ nan la nono ndax yow amo yene ta lolu kon li day wone ne ida qumtum bi moy ida aradtum bu ngeen beugé djok djim ci djulli legui nak lolu kon li day dougal yene legui nak mo am ben question est ce que kon yene farata la ci wala du farata ci djap lolu dafa am wuté ndax ulamaul ahnaf hanafiyye rahmatullah alayhim ñom dañu né japp aaju wul yene ñom japp aaju wul yene ñom bo ñewon fi tok ki mel kuy ser lu raxas fi ñu wara ki ñom yiñ japp né farata le yépp tok julli jot bu la nexé nga jox julli même bu dé yene wowul ke ne yow mbir mi dang ci yene ndax aaju wuko mais wa jumour na len dede japp ci bopam dafa aaju wo yene jumour moy ci dess maliki shafi'i ak hanabilay rahmatullah alayhi harafiye yi nak rahmatullah alayhi bokku nañ ci liñuy wax sen lay yi ñuy joxe dañ ne c'est que japp du ibada mustaqilla moy du jaamu yalla go xamne dafa wet dafa nek mom rek jaamu yalla mom wasila la moy ne mom dañ ko fete ngir dem ci ben mbir mais mom kon mom ñaru pont la rek mais mom do objectif kon ko nak lool la kon mom condition la ta lool jarul yene mok dindi sobeyam ñu ne ñom mok dundi sobeyam rek dindi du sobe a diwul yene mo bo sama yere amé fi sobe hein ku ko meuna dindi baxna ak luñ ko meuna dindé budé setna ci kaw waxum hanafiyé ya ñom ñom en dehors de ndox ñom japp nañ ni am luddul ndox man na dindi ki sobe mais même budé ndox budé par exemple ndax dindi sobe a diwul yene ndax buñu duggé bo duggalé né yene da cey bo moy kon buma jëlone sama yere jox ko ben tubab mu fotal moko bo xamné dama ne tok moy tuba bu geumul la ci même bu lé wolof la bu geumul ma jox ko ben ndiago bu geumul par exemple mu fotal mako bu lé dama né yéné dañé bok ngir fekk mu amone ki jana ki manu kon moy sétu ndax lu yéné wara ki il faut ko def nek djulit ba paré nek mukallaf moy né yoy yépp alors que ñom ñu né comme que ki bi mo dindi sobé ñoyal tay dindi sobé soxlo wul aaju wul yéné li nak tamit ci la mom ndox la rek mu ñuy kiwé ñom ñoyam légui nak jumhur na len dédé jaamu yalla la bo xamné deug la li ñen wax mënuñ ko nié que né japp dang koy def ngir julli mais tékki wul né japp lool rek lañ ko mëna def ndax japp yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci bopam bu ñu après bu ñew ci ngeenelu japp ak yoy wax na ci hadith sayna abu hurayra bu nekk ci sahih imam al bukhari rahmalahu bi mi wax né doomu adama bu jappé rahas loxo yi bu raxé xar kanam am bop waaw loxo yi tamit bakara mi day wad ak mi ndox mi wad wala dernier guddo bi ñu né lolu kay lolu day wone ni ki jaamu yalla bu ki la bu spécial bo xamné deug la dinañ ko defelé mais tam mom jaamu yalla la tamit bo xamné da mustaqil la en tout cas ñom en plus yalla dañé wama umiru illa liyabudullah mukhlisina lahu din digaluma len won ñom ni ñom nit ñepp wala yéfer yi ak ñom ñepp sax nit ñepp illa lul liyabudullah ñu jaamu yalla mukhlisina lahu din selalal ko façon gi ngi koy jaamu légui nak comme ko yalla lool wax te li mo ñu ko digal buma ci du lima yalla digal buma ci dindé djublu ci yalla moy né loolu du bax wala ni mako yalla santé defew mako non ndax lepp lo xamné yalla da la ko diggal ci sharia dulil il faut yene am ci yene moy lan moy dama koy def uniquement ngir sama borom keneen taxul bu adina bi yeb bayyi won dulli yeb man damay dulli voilà extrémiste très bien en tout cas dara téra mako ta buma koy def defumako ngir gistal defumako ko lene bu may worit yalla tax moy yoy ndax yalla ñu ko diggal te comme que jaamu yalla la il faut yene am ci li japp dana ila qumtum bu yeen joge ila salat te ñoo duggal mo ñu duggal ñu japp kon nak yene ci la ta tam yona nabi sallam dana innamal a'malu binniyat diyaa jeuf yepp ci yene la aju inshallah en tout cas waxu jumhur mo gina deugal ndax hadith yi ñu wax ak ay ta tamit moy ne fi ay bi la ila qumtum lol rek moy bu ngeen beugé da am lo tax ngay def té lolou moy lila yalla digël motax nga koy def légui bu ngeen joggé ci julli jëm ci julli kon lolu moy dafa am ben laaj kon benen buy poser wu moy est-ce que kon li est-ce que tekki wul ne dulli bu heure moy farata yi bu jot rek dama wara japp par force ndax dane bu ngeen di jot jëm ci julli ndax bu timis joté jog jëm ci julli day taxaw ge jot jog jëm ci julli day taxaw est ce kon julli bu taxaw rek bu jot rek dama wara jappi julli ji même bu dé amon na japp voilà moy est ce ndax dañé rek bu ngeen jogé jëm ci julli té ko ko julli yi juroom la bu fajar joté mo jog di julli ji damay japp mais bu féké né amon na japp nak est ce que je suis obligé ma japp kon dañ na la lolu ayé bi premièrement dafa am nak ay ta'wilat yu bari yu ci am amna ñu né ila qumtu bi salati bi liñ ju djublu moy ñi nga xamné dañuy nelaw yi joggé ci lal yi lolu benn wax la amna wax yu bari mais pour ñew ci liñu ci dina ki moy est-ce que nit bu julli joté il est obligé mu japp même bu do ñoro na japp dañ na la non non sayyidna anas radiyallahu anhu dañ ko laaj nako yaronata allah salam nan lu doon def moy nan lu doon ki la japp yi mo ne mom sa da doon japp heure bu nak heure julli bu jott da doon japp ñu laaj ko doko mais yeen nan ngeen doon def mo ne ko ñun mom buñu jappé rek buñu ma soona japp fek suñu japp to ñun julli bu ñew dañ doon julli amna tamit ben hadith bu buraydatu ibn al-husayn radiyallahu anhu dane yaronata allah salam fathu makk dafa julli 5 prières yo xamné ci benn japp sayyidna umar radhiyallahu anhu nako ah ñu yaronata allah salam yow def nga le tay da nga julli 5 ki yeb ci benn japp monako amdan fa'altu ya umar ma ko tay def ko yow umar pour woné lan bayanul jawaz kené lolu man na nek lolu nak da ngay gis né par exemple lolu day woné né kon yonentou bi sallam le fait que mu don japp sa suné tekki wul won né amna ñu né ay bi dañ ko nasaxal moy jëfu yonentou sallam lim def nonu yawmul fatr mais da ngay gis né bu fasiru né amna ñu bañ lool né nono ndax hadith bu sayna ki anas lim wax dafa leer que le yonentou sallam da don japp tout temps ñun mu ne ko yeen nan ngeen don def mu ne ko ñun mom fek ñu ngeen japp dañ doon julli ta khaybar tamit yaronata allah salam def na la même chose moy dulina ñaari dulli yo xamantene ni al asr wal maghrib moy takusan ak timis nekul dara la bolé xam nga lol ken dou len bolé sax voilà ci benn japp ñom ñu né lolou day wone ni aya bi nekul na dafa ñew non li yaronata allah salam def amul fath nekul la dafa folli aya bi mais day woné né que yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom da doon def li nga xamné moy li gën kanta al wudu ala al wudu inur amma man la amna lool ñu nane lool wërul comme ni al hafiz wax rahimahullah né lool mom daif mom loolu moy né ga mana bi man na nek nonu moy ngeenel la te yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da ko def moy ne meté tourné dañ koy japp gëm ko comme hadith bu wër bu ñu jëfé ndax tamit jëfé mom lu wërul kenn du ko ci jëfé né manawam moy né le fait que bo amé japp julli jot tajdidu wo ki ñu tuddati japp ni diko défaat loolu ba lu bax la né manu ñoo sukkudi ko ci hadith bobu naan bax na né le fait que nabi sallallahu alayhi wasallam doon ko def doon japp sa suñu loolu day wone né lolu man na nek mais tamit le fait que mu japp julli 5 ki wala ñaari julli ci ben japp day wone tamit lolu man na nek fek ko jolo voilà que ne kon ñi ne kon amana li dafa nasaxal lim def fatu makka kon da ngay gis ne comme que defon nako khaybar legui nak ngane ne pourquoi ko ni kon sayyidna umar radhiyallahu anhu di laaj mbir mi mel mbir mi da ko jaxa ñu nako ben man na am que ne mom fek ba yenen sa sa def lolou tewlu ko fekke wu ko ndax bu même bu ne mu ngi won xeyba tekki wul ne minute yeb mu ngi yenen sa sa mais tamit manon lako xam sax mais comme que depuis xeyba nga xamne 7e année bi la won ba fathu makka xawna xecu tuti c'est vrai que sori wul non mais man nako fatte manon nako ak tamit le fait que durant bu yo defuko tay mu def ko affaire bi jaaxal ko mu laaj ko wala rek mu faté ko laaj ko néko affaire bi jaaxal ko mu néko wa tay da nga julli juromi rak ci romi julli ci ben japp mu néko ma tay def ko ngir wonal na ni man na nek kon kon yene bi duguna kon mo ila qumtum ila salati as-salat nak liñ ci duglu moy légui ama lool moy japp kagn lay nek farata ci nit moy japp du nek farata ci nit loolul ne heure julli dafa jot ta heure bi man na jot xam nga heure yi dafa am comme niñu wax ci usul ki muwassa ak bo xamne mudayyah la dafa waqtun muwassa moy dafa am waqt heure bo xamne jaamu yalla yo xamne jamono yiñ koy def dafa guddou moy mel comme djulli tisbar xam nga djulli tisbar dafa guddou ay muxtar daruri ay ki heure yoy contrairement boudé comme yenn yi gina siw ci maliki rahmatullah boudé timis que ni ñom ben waxtu rek la lool da ngay gis ne kon dafa gina rétrécir que yenen heure yi légui moy né kon fi djulli fi jappu di waré moy fi nga xamné djulli war na nit ki bu heure bi joté mu wara djulli moy il faut mu japp nak ko par force lay doon mais fek djulli taxawul mu wara djulli mais bu waré na fi le tamit day djul day japp ta tamit ila salati bi tekki wul ne djulli yi niñu miné djulli li rek la day li day wone ne lepp lo xamanteni dafa tuddu djulli comme salatul janaza da fay la japp tamit ndax salat contrairement ni ñi wax ne deedet a djowul japp ndax la yonnentou sallam dafa wax xam nga hadith bobu imam at-tirmidhi rahimahullah mom la ubbe sunan bi abdullah ibn umar radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam la yaqbalu allah salata ahadikum idha ahdatha non ko hadith sayna abu hurayra la tuqbalu salatun bighayri tahur wala sadaqatun min ghulul moy le yalla du nangou ben salat la tuqbalu salatun du nangou ben kan moy nangou yalla du nangou ben julli bighayri tahur budé japp amu ci wala sadaqatun du nangou tamit ben sarax wala ben ay bien di jaay ne man ma mana saraxé wala yu mel non min ghurul ci alal jo xamné dang ko luuba toje ay la lu jaam bur wa bari diko jaamo yalla mune mom du nangou alal do xola dane la tuqbalu salatun ta salatun nakira la nakira bo xamne fi mu ki da fay eumbu da fay tufidul umum yufidul umum o ya tufidul umum day general da fa tere la top la tuqbalu salatu an nakira fi siya fi siyarin nafi taum moy boudé dafa nek ko xam day téré tamou nek nakira kon façon julli yépp la duggal kon yalla nangou benn julli lu japp amu ci mo xam tim wala japp légui kon motax sangu yey bok julli new jamaala il faut japp am nu mu tuddu julli yi ñu xam ni il faut ma salatu tasbih yoy yépp même boudé wouté nak niñu xamé djulli ak djulli ñu mi yoy yépp il faut jappan ci comme li ay wax ila qumtum ila salati jëm ci djulli même boudé fi farata yé tax muy wax mais tamit djulli do wara def nafila ak lenen da ngay japp door ko mëna def mëno ñëw rek taxaw non ñi ki nan ndax ki yona bi sallam neena innal muslima wala innal mu'mina la yanjus ndax neena djulli du sobeu lolu mom kepp ko deg muy wax lolu mo xamul dara sincèrement ndax lolu mom bu doon lolu kon lan mo tax ñuy jangal kon kay ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah rek waron na doy jarul lolu ñuy jangal ja nan lañ ñuy jangalé lo xamne ñun buñu ko défé ñu ñak ko def séparé dañu bëgg wax né kon dal sharia bi dal day fontu quoi day wax wax yo xamne amul ben sens lolu lay téki légui kon nga gis né kon nan la tambalé yini bi la duggal aida aratum alqiyam ila salat mune farsilu na ngeen raxas wujuhakum sen xar kanam legui farsilu moy la farsilu moy raxas legui luy raxas loli mas'ala khilafiyya la moy borom xam xam rahmatullah alayhi daño gis nga ay da melni mo bo ci jël rek khilaf amna ila qumtum amona salati mom farata yi la mais bo ci dougalé ba ci bir djulli ngay gis né janaza ak yoy am na khilaf farsilu tamit dafa am ndax fi entre nak jumhur lak maliki lég buñ né jumhur kima tuddu rek koku mo ci genn kon maliki rahmatullah alayhi ñom ño japp né rahas il faut loxo di ci jaar ngay dawal sa loxo ci li ngay rahas par exemple bu yaronu sallam né ida walal kalbu fi sharabi fi ina yahadukum ahadikum fal yaghsilhu saban ñom dañuy japp ne bu xaj bi nané ci ndabu kenn ci yeen na ngeen ko raxas juroom ñaar yoon wala hunna wala ukhra hunna bi tura ñom dañuy japp ne raxas bobu bo jëlé ndox rek soti nonu yëngal sanni tour raxaso ndax ñom pour ñom raxas il faut sa loxo di ci dalalé modax fi ñom dañ né japp bi il faut sa loxo di jaar bo ñewon par exemple fekk ben pan buñ def basine buñ def ndox ngare ngay japp ni seug ci bir nakal sa bop mais am nga yene japp nakal sa bop ba lepp ki nga genn jël sa loxo courpeñ ko ci bir do bam accé ci mer fa xayni nga ki ñu massa après jël sa tank door ci bir doorat benen ñoo dañ nan la yow de toute façon dewo fi da la yow jappo ndax raxas il faut mo am ki mais jumu rahmatu rahimahullah ñom ñu ne muy hanafiyye shafi'i hanabila rahmatullah ñu ne nono raxas mom te lolu wa la nga xam nañu ko dem leen ngeen laaj leen gis ci gaay nga xam ni ñom ñoy bu ne raxas ñom motax bo taxawé fi muy taw ba nga toy dañ nan la bir mi da mel ki dañ ko dafa sangu dañ ko raxas ak geey bi taw bi raxas soxlawul jaaral loxo mom na lepp toy rek liñu bëgg mu gi bu toyé kon ci kaw loolu mo tax ñoom seen sangu jana ba ñoom bo ñëw rek plonger ci geej bi am yene ki baxna même bo laalu la bo ñëw rek plonger yow def nga li la wa moy yow sa dos baxna à condition fepp ndox mi laal fepp légui nak xol hanafiyye rahmatullah mi nga xamne ñoom dañoo japp ne yoy yépp jarul yene loolu moy la buma yalla nat won may dox fenn ba mo teddu fa par exemple di dem ben voyage wala ma teddu fa gënt ni ma gis manuyo bi teddu fofu rek li noppaloko ci ay côté 1 heure yoy commencé na law muy taw ma toy xep buma yewu man clip parena comme que sama yaram bi yepp toy la sangona jana ndax la xam nga djogul yene niri adu liene lol la moy mirmi yow moy ne moy volonté bi même soxlawul nga nan damay ki ni boko defé rek mom dal nu mu amé bax mais dal budé raxas wa djumbour té lol inshallah moy li gëna dëgër que né raxas mom adjoul loro tax par exemple yoy yépp bo soté ci ndox comme hadithu hajj bi yëngël ko ki lol yépp raxas lu fudu légi nak ñom dañuy tektal wo ci yunus sallallahu alayhi hadith comme hadith anas bi radhiyallahu anhu sayyidina anas mo ne yunus sallallahu alayhi da doon japp ci mudd di sango ci sa ñom ñi nek xam ngeen ne yunus sallallahu alayhi nit ku dugg dooma lo mudd bu ne mom lay jappé li lu tonni koku da lay leer ne bu doon lu muy sorti nonu sa jaaral ci loxo lolou du meuna ag mais djumbou dañ nan len c'est que lolou nonu tekki wul nabi sallam a chaque fois lolou la doon jappé té tamit waxul né tekki wul hadith bi même maliki d'accord nañ ci lolou que né hadith bi tekki wul né ndox mi ñu wara jappé li la wara tok lolou ñep xam nañ né ça dépend ci nit ki ak ban façon corpulence la am lolou bo bëggé doxal sunna nak am na ñoo xam dañ nan non ça mom c'est impossible ko lone c'est impossible moy né yow fexel bo dé da nga fa bëgg roy yaronata sallallahu alayhi wasallam diko essayer yalla dina la deppele bes nga tombé ci bo moy sax légui non ngay japp mais tékkuul né lolou ñepp d'accord nañ nga tékkuul né ndox mi fi lay yëm candidat bi rek lañ mëna japp mais ñepp tamit d'accord ci kene yaq ndox dafa haram sukkundiku wuñ nak ci la tasrif walaw kunta ala nahrin jar lolou ndax hadith bu da'if la yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ci bopam mom ni alquran wala tubazir tabzira innal mubadzirina kanu ikhwana ash-shayatin wa alquran nako wa kana shaytanu li rabbi kafura lolou alquran mo ne bu len yaq bu len pasar pasare inna allaha la yuhibbul mufsidin yalla bugul yaq kat yi ayo rek doy ne ci woné ni ak tamit da fekkone sallallahu alayhi wasallam bi gis nim do utiliser ndox mu touti mom lolou day woné ne pour dunjun nit ni ke ne yaq baxul da tamit l'islam sharia ci bopom comme niko ay waxe hadith yu bari day ñew di téré yaq kon lolu que ça soit muy ndox wala leneen dañ koy téré fuñu neewon sax rahas wala rahas en tout cas li jumhur wax inshallah mo gëna deugal ndax lugha tamit ci lugha ñom lolu lañ xam ci rahas même bo togué sorté ku ni dinañ ko gis ci janaba après hadith jubair ibn mut'im bi radiyallahu anhu nga xamne dañu nek yaron fi sallam ni hadith wa mungi ci sahih imam muslim rahimahullah muné ñuy fatadhakarna al janaba al ghusl min al ghusl min al janaba ñuy wax ya après ñuy ku nek nan ngay sax bo set ak yoy légui ñi nan li ñuy wax yaron fi sallam ne len man de mom bu may ki damay def ñett ki sama hasayatun ala ra'si lay soti après ma soti ndokh summa asubul ma ala sa'iri jasadi après ma soti ndokh li les semo ki tudul ne damay bo soti la wax ta lol mom lañ xam ci lol inshallah lol mo gina deuguer inshallah ken raxas soxlawul bom mais a condition ndokh mi ag fam wara ag tamit liñ la wax nga raxas comme niñ koy gisse bu ñewé ci tanki ay japp mu dess ay ki waylun lil anqab minan nar tekki wul ne tanki rek la lol moy japp yep fi nga wara japp yep dafa wara ndokh mi dafa wara ag fiñ la digel kon muné farsilu kon rahas nayen rahas wujuhakum sen kharkanam wala kharkanam moy lepp lo xamne mom ngay ci muwaja moy buma jakaro nit ki limi gis limay xolal nek nit ki ni lolou luñ tudde kharkanam legi nañ duli xam nga naño xamne buñuy japp fi rek djebi lañuy commencé jaar ci beug yi jaar ci côté ki wu lekh yi wacc ba ci ki sen sikimi mu jeex lekh bokul ñom dal ni mo tax dañuy jamm bari nga gis len fi ni du toy côté yi du toy koku jappul koku mom da ron fon rek gymnase la xam ba ñu don def sax mom moy ne force lo wuju akum legi lan moy al wajju kon fi la commencé ba fi li lepp ci wajju la bok legi modess ko xamne dafa am sikim est ce koku day duggal ndox mi ci bir wala det koku dañ nan ko koku jaru mom day ki ni rek jaru muy def ndox legi ça dépend attention moy ni sikim ça dépend ñaari façon sikim am sikim bo xamne buma xolé waji damay gis yaram bi ci bir moy der bi dama koy gis powom dama koy gis koku day raxas fofu wo ndox mi duggu fofu ak ko xamne kasiful lihya la moy mom ki mom dafa reey ni nga gis ne mom bo ki wi du gis dara lepp karawol koku mom jarul mu koy xal li def ni dedet mom day koy ngay def ni rek après mu jeex kon li suñu borom dafa ñëk tuddu nan kon ci ponki japp yi rahas xar karam la ñëk tuddu bi mom faratal amul kenn ci borom xam xam yi lool ijma la ke ne rahas xar karam mom faratal ci japp ak niñu ko waxe ak tamit niñi kiwe legi mo après nañ ci ñew bu ñewé ci ki inshallah côté nop ndax dafa am par exemple imam zuhri rahimahullah mom dafa japp ne nop yi ci xar kanam gi la bok ni ngay raxasa xar kanam kon da ngay raxasa le nop même bu né jumhur dañu wax le contraire ñu né non non nop dañ koy massa ndax yalla bi mo tuddé al wajh ndax da wajh xamnañ limi tekki comme niñ wax sank fi mu tomasé dafa commencé ci kaw ba ci fi ñew fi ba fi ndax li ci dess boko mom nak dañé ndax xam nga lu waral lool yone nga sax hadith ma doon wax sank dafa am boy bi boy raxassé sa xar kanam ndox mi sa bakare day wacc ak and ak ndox mi dafti am bo xamne ci version hadith bi bo massawé sa bop mo né bakari day wacc ak tamit ci nopp yi bakari day yi waccale pour wonné né kon lolu moy ci liñuy massala bop mom nak dañé suñu borom yaronata sallallahu alayhi wasallam dañé mom fi mu tektal né xat ki nopp ci xar karam la bop dañé yaronata sallallahu alayhi wasallam dañé sajada wajhi lillazi خلقه وصوره وشق سمعه وبصره ابري نان بيخ موني خولال سجد وجهي سجد موي موغي سجود وجهي سما خاركن للذي خلقه نيل كيغا خامني موكو بيند وصوره مو ملال كو ني نيغا خامني امول كينين منين مينديف بو ملني دوما ادم موي خيوول بو يالا ديفال دوما ادم بوكو تي ولا خات كرمنا بني ادم عليه الصلاه والسلام wa shaq sam'ahu mu genné mo créé def ci xar kanam ci sama xar kanam mu def ak ay nop sam'ahu hu bi muy del ci wajin waj sajala wajhiya sama xar kanam après mo wa shaq sam'ahu sam'a comme si la nes sam'a al wajhi kon mo né lol day waré né kon nop ki la bok mais lima wax sank non ci massa bi ak tamit li nga xamanteni ndax yi ni motax yi ni dafa motax langue bi il faut dit ki tamit man go ci ndax yi il faut ñu xam affaire bi lan lay tekki ci langue d'abord ndax manu ñew rek xar kanam moy kanama legi yow xar kanam moy lan keneen man na ne yow li nga wax nonu du non mais dañuy xol langue deggentane langue arabe buñ ne xar kanam lan lañ ci jubbu da tamit hadisi sayna uthman ki ar-rubayya bi tudati magi ak sayna ali bintul muawid ar-rubayya bintul muawid wala ñom seen hadisi ñom ñepp ak abdullah ibn zayd dañ yaron nabi sallam da far khas khar kanam woroy yoy day ñew di leral hadith bi no ay bi legi kon lool moy xar kanam legi nak mu dess est ce que bu may kon imam az-zuhri par exemple mom lim wax non moy looloy layam sauf que yaron nabi sallam ci hadith yi ma wax ni ñom dañ ne dañu dafa massa nopam yi waxul na da ko raxas kon ñu xam ne nop dañ koy même bu re du massa bob du farata mais dañ koy massa mais bokul ci li ñuy raxas ndax mom day jëlale atté karaw gi ñi massa légi nak mo dess mais bu may raxass sama xar kanam comme ko dana raxassal buma commencé fi dina dess moy né bu may raxass bu may commencé sama djibi c'est sûr que dina am lu dess bo moyul dañ nan la boy raxass sa xar kanam il faut nga lalalé sa karaw ndax lam qa'ida usuliyya bi dane ma la yutimul wajibu illa bihi fa huwa wajib li nga xamantene ni li war pour mo mala nek il faut lolu am pour li war mana nek mom day muju nek farata comme li war nek farata moy comme exemple bi wax sank moy ne ndax pour maraha sama khar karam min ki il faut sama bop bi sama karam nasiya bi fi commencement bi fi il faut ma lalale ci dox sino tem buma commencé fi mu am dess lolu moy lam comme ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib mu ngi melni comme buñ ma même buñ gisul won yi ni yeb ñu leñu du julli buñ xamul won aya yi par exemple ñu ne way japp mom lan la wara doof dañ nan lañ japp mom day nek farata nga ne lutax ndax julli farata la te pour nga mëna julli il faut nga japp kon ma la yatimul wajib illa